الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جلوہ فرما ہوں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور اس ضمن میں دو مدنی پھول عرض کرتا ہوں. پہلا یہ کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا بغیر اچھی نیت کے، اور دوسرا یہ کہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا. جیسے ماشاء اللہ عز و جل آج آپ تشریف فرما ہیں، ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رضا پانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، یہ بنیادی نیت ہے. اللہ کی رضا کے حصول کے لیے آنا، یہی سب سے بڑی نیت، سب سے بنیادی نیت ہے. پھر علم دین کی محفل میں حاضر ہونا، یہ زبردست نیت بنتی ہے. اچھی اچھی باتیں توجہ کے ساتھ سنوں گا، یہ نیت بنتی ہے. اسے سن کر انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل کی کوشش کروں گا، یہ نیت بنتی ہے. عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اسے دوسروں تک پہنچاؤں گا، یہ بہت اچھی نیت بنتی ہے. گھر جاتے ہی انشاءاللہ عز و جل موقع کی مناسبت سے یہی اچھی اچھی باتیں اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو، بالخصوص اپنے بچوں کو انشاءاللہ عز و جل سکھاؤں گا، یہ بہترین نیت بنتی ہے. تو جس قدر نیتیں زیادہ اسی قدر انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی زیادہ ملے گا. نبی برحق رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے حد برکت ہے. چنانچہ ایک حدیث پاک آپ کی خدمت پہ عرض کرتا ہوں. ارشاد ہوا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے. ابھی کون نہ چاہے گا اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رضا، اور یہ کہ رب کریم جل مجدہ کی جناب میں جب حاضری ہو اور اللہ اسے راضی ہو. بتاؤ، مقصد زندگی یہی ہے، منشائے زندگی یہ، مقصود زندگی یہ ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے ملجا، اپنے ماوا، اپنے ہادی، اپنے مہدی، اپنے مرشد، اپنے مرسل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب پاک میں کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے. علماء نے کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی مختلف تعداد کتابوں میں لکھی ہیں، اور ایک بزرگ علیہ رحمت الرحمان نے لکھا کہ جو کم از کم 313 دفعہ درود شریف پڑھے تو اسے کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل کیا جائے گا. اور 313 ٹائم درود پاک پڑھنا کیا مشکل امر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اسے ہی پڑھ لیا جائے تو کم و بیش 12 منٹ میں آسانی کے ساتھ ہم الحمدللہ رب العالمین اس عمل کو کر سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم پڑھ لیا جائے تو 15 منٹ لگ جائیں گے. سب سے مجرب درود پاک ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں درود ابراہیم شریف. اور کوئی یہ 313 مرتبہ پڑھنے کا عادی ہو جائے پھر تو انشاءاللہ وارے ہی نیارے ہو جائیں. تو نیت کیجئے انشاءاللہ. آج کے اس سنت و بھرے اجتماع کی دوسری نیت، پہلی نیت کیا تھی؟ کہ ہر جو بھی نیک کام کریں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری نیت یہ کہ انشاءاللہ عز و جل کم از کم اپنے روزانہ کے معمولات میں اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثنا و تسلیم کی مبارک بارگاہ میں کم و بیش 313 دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. جن کی نیت بنتی ہو وہ کہیں انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج جس عنوان پر میں آج آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کروں گا، نبی برحق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا. یہ حدیث مسند امام احمد کی ہے، اور اسے دعوت اسلامی کے امیر، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی بہت ہی پیاری اور منفرد تالیف فیضان سنت میں رقم فرمایا ہے. اور فیضان سنت کا ایک پورا باب ہے، چیپٹر ہے نیکی کی دعوت. اس میں آپ نے یہ حدیث پاک رقم فرمائی ہے اور جو انتہائی معتبر ہے، بہت ہی پیاری. یوں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حرف شریف، ہر کلام شریف، ایک ایک لفظ، بلکہ ایک ایک لفظ پر موجود ایک ایک نقطہ، وہ انمول ہے. آقا سے بڑھ کر کس کا کلام ہوگا؟ مگر یقیناً حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پاک میں کئی فرامین تو ایسے ہیں کہ لگتا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، کیا بات آقا نے کہی ہے. تو حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاق فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر جلوہ افروز تھے کہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ Who is the best؟ ہمارے نزدیک بھی کچھ معیار ہوں گے، کیفیات ہوں گی، کسی کو تعلیم کے میدان میں، کسی کو تجربے کے میدان میں، کسی کو تحقیق کے میدان میں، مختلف جہتیں ہوتی ہیں اور ہر کوئی شخص اپنی اپنی جہت میں، کوئی بیسٹ پلیئر ہوتا ہے، کوئی بیسٹ سائنٹسٹ ہوتا ہے، کوئی بیسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی بیسٹ انجینئر ہوتا ہے، کوئی بیسٹ بزنس مین ہوتا ہے. نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بھی سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرمائیے کہ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے، اور بہترین آدمی کی خصوصیات. اس عنوان سے اس حدیث کو تعبیر کیا گیا ہے، ہر شخص کے ذہن میں اپنی بہتری کے، اپنے مناسب ہونے کے، اپنے اچھے ہونے کے کچھ معیارات بنے ہوئے ہیں. مگر قربان جاؤں رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو کہ یقیناً اللہ کے محبوب ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حق، حق اور حق ہے. تو جو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بیسٹ ہے، سرکار کی نظر میں بیسٹ ہے، اس پر تو دوسری رائے ہی کیا قائم کی جا سکتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے چار اوصاف ارشاد فرمائے ہیں، چار وصف، چار خصوصیات ہیں بہترین شخص کی. نمبر ایک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے. کیا کرے؟ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے. نمبر دو، زیادہ متقی ہو. کیا ہو؟ زیادہ متقی ہو. نمبر تین، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا. اور نمبر چار، نیکی کی دعوت دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا. یہ چار اوصاف رسالت مآب صاحب لولاد سیاح افلاق فخر موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بیسٹ پرسنالٹی کے بیان فرمائے ہیں. نمبر ایک کیا؟ کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والا. نمبر دو، زیادہ متقی. نمبر تین، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا. اور نمبر چار، نیکی کی دعوت دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا. اللہ تبارک و تعالی عز و جل آپ سب کے درجے بلند فرمائے. ان چار خصوصیات کے آئینے میں ہم سب اپنا اپنا جائزہ لینے کی سعی کریں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں یا خدا نہ خواستہ کہیں پڑے ہیں. اگر کھڑے ہیں تو اللہ کا شکر ہے، اور خدا نہ خواستہ اس معاملے میں کہیں پڑے ہیں تو آج سے انشاءاللہ ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے حوصلے کے ساتھ، ایک نئی ترکیب کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں کہ جو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمائیے، بیسٹ بننے کی سعی کریں گے. چونکہ حقیقی بات تو یہی ہے نا کہ جو اللہ و رسول کی جناب میں بیسٹ ہے وہی بیسٹ ہے، جو اللہ و رسول کی جناب میں بہترین ہے وہی بہترین ہے. ایک تقاضا میرا اور آپ کا ہے، اور ایک اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے جو تقاضا آیا ہے، انڈرسٹوڈ ہے، اس کی تو کوئی مثل ہی نہیں. پہلا جو مدنی پھول ہے، کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنا. یہ کتنا بڑا وصف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے میٹھے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر نازل ہونے والی یہ عظیم کتاب، یہ کس قدر میٹھی ہے، کس قدر پیاری ہے. اور اس قرآن سے محبت، یہ کیسی محبت ہی نہیں، محبوب ترین چیز ہے. آئیے میں اس ضمن میں آپ کی کچھ خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے یہ جاننا پسند ہو کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، یعنی تم دیکھنا چاہو کہ یہ شخص اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے، تو کیا فرمایا کہ وہ دیکھے کہ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، اور قرآن سے محبت کیا ہے کہ اگر اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ رسول سے محبت کی دلیل کیا ہے کہ وہ قرآن سے محبت کرتا ہو، اور قرآن سے محبت کی دلیل کیا ہے، کیا ارشاد ہوا کہ وہ اسے پڑھتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو۔ سیدنا سہل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ سے محبت کی علامت قرآن سے محبت کرنا ہے، قرآن سے محبت کی علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت سنت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور احوال سے محبت کرنا ہے، اور سنت سے محبت کی علامت آخرت سے محبت کرنا ہے، اور آخرت سے محبت کی علامت دنیا سے بغض رکھنا ہے، اور دنیا سے بغض کی علامت یہ ہے کہ اس سے بقدر ضرورت لیا جائے اور اتنی مقدار میں لیا جائے جو تجھے آخرت تک پہنچا دے۔ یہ ہے اللہ رسول عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم سے محبت کی علامت۔ جامع العلوم والحکم یہ ایک بڑی پیاری اور بہترین کتاب ہے، اس کتاب میں یہ بات رقم ہے، اور یہ یقیناً ماشاء اللہ عز و جل ہر ایک اللہ کے بندے کو اور مصطفیٰ کی امتی کو بھائے گی۔ وہ کتاب، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ محبت کرنے والوں کے نزدیک، توجہ کیجیے گا، بڑا پیارا جملہ ہے، کہتے کہ محبت کرنے والوں کے نزدیک کوئی چیز محبوب کے کلام سے زیادہ شیریں اور لذیذ نہیں ہوتی۔ دوبارہ سنیے گا اور اس کی لذت کو محسوس کیجیے گا۔ کہتے ہیں کہ محبت کرنے والوں کے نزدیک کوئی چیز محبوب کے کلام سے زیادہ شیریں اور لذیذ نہیں ہوتی، اور محبوب کا کلام ان کے دلوں کے لیے کیف و سرور کا باعث ہوتا ہے، اور یہی ان کے مقصود و مطلوب کی انتہا ہوتی ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ قرآن کریم سے محبت کرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے، کہ قرآن سے محبت کو اللہ و رسول کی محبت کی علامت قرار دیا گیا ہے، اور قرآن پاک سے محبت کی علامت اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ہے۔ میں اسی قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں اسی قرآن کریم کی تلاوت کے تعلق سے عرض کرتا ہوں، سنیے گا اور جھومیے گا کہ اللہ رب العالمین عز و جل نے اسی مبارک کلام میں اس کے پڑھنے کی جو ہمیں تلقین ارشاد فرمائی ہے، اس کی جو تعریف ارشاد فرمائی ہے وہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل سورۃ الفاطر آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ اور ظاہر، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز نقصان نہیں۔ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ اور ظاہر، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جن میں ہرگز نقصان نہیں۔ اور سنیے اور جھومیے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل ارشاد فرماتا ہے، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 121، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ہم الخاسرون۔ ترجمہ کنز الایمان، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہوں تو وہی ضیاکار یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی عز و جل آپ کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے۔ ان دو آیتوں کے تحت تفسیر صراط الجنان میں بڑے پیارے مدنی پھول لکھے، ان میں سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ فرمایا گیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کے بہت سے حقوق ہیں، قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی عرض کرتا چلوں، آقا نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ بہترین آدمی کی پہلی خصوصیت کثرت سے تلاوت کرنے والا ہوگا۔ ہم سب غور کریں، کیا ہم بھی تلاوت قرآن کے عادی ہیں؟ ہماری عمریں کس قدر بیت چکی، ہم میں سے کوئی 30 برس کا، کوئی 35 برس کا، کوئی 40 برس کا، کوئی 45 برس کا، کسی کی تو 50 بھی پوری ہو گئی ہوگی، کوئی 60 کے قریب ہوگا، مگر کیا واقعی قرآن کریم پڑھنے کا ہمارا مزاج ہے؟ اور پھر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قرآن پڑھنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے، مگر اس کے ایکچوئل پروناؤنسیشن کے ساتھ، اس کے اصل تجوید و قواعد کے ساتھ پڑھنے کا مزاج ہمارا بڑا کم ہے، اسے سیکھنے کے واسطے ہماری ترکیب نہیں بن پاتی۔ تو الحمدللہ رب العالمین، نمبر ایک، اپنے ذہن میں یہ بات پیدا کرنا کہ مجھے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں بہترین شخص بننا ہے، اور آقا کریم نے کثرت سے تلاوت کی پہلی مدنی جو ترکیب ارشاد فرمائی ہے، انشاءاللہ عز و جل اس پر میں پورا اترنے کی صحیح کروں گا، نیت بنتی ہے انشاءاللہ، جس کی نیت بنتی ہو وہ کہیں انشاءاللہ، اور اس کے لیے تھوڑی سی ہمت، جن کو ماشاءاللہ عز و جل صحیح تجوید اور قاعدے سے قرآن کریم پڑھنا آتا ہے، صد کروڑ کروڑ مرحبا، اس سے اچھی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر نہیں آتا تو کس کا انتظار ہے، کس کا؟ آپ غور کیجئے، ہمت کیجئے، دنیا بھر کے ہم فن سیکھتے ہیں، مہارتیں سیکھتے ہیں، دنیا بھر کی ترکیبیں ہم سیکھتے ہیں، دنیا کا علم بھی سیکھتے ہیں، دنیا کی نہ جانے کون کون سے معاملات کو ہم سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کیا بنیادی طور پر قرآن کریم بھی نہیں آنا چاہیے ہمیں؟ اس پر ذرا غور کیجئے۔ تو میں نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نمبر ایک، کثرت سے انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اگر اس پہ کمزوری ہے تو دیکھیں کون بتائے گا، جو کام مجھے نہیں آتا یا اچھا آتا ہے مگر اس کو ایگزام کرنے والا کوئی تو ہوگا، کوئی تو دیکھنے والا ہوگا کہ واقعی مجھے قرآن کریم صحیح پڑھنا آتا ہے نہیں آتا، تو میں کسی ماہر قاری صاحب کی خدمت تو اختیار کروں، کسی ماہر قاری صاحب کی خدمات تو حاصل کروں، انہیں ایک دفعہ قرآن کریم سنانے میں کیا حرج ہے، آتا ہوگا تو مرحبا، نہیں آتا ہوگا تو کم از کم خدا نخواستہ غلط پڑھنے سے تو محفوظ ہو جاؤں گا۔ تو بہترین آدمی کی جو پہلی خصوصیت ہے، اسے اختیار کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ہم سب نیت کر لیں، ٹھیک ہے، آگے بڑھیے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہترین آدمی کی دوسری خصوصیت جو ارشاد فرمائی وہ کیا تھی؟ زیادہ متقی ہو۔ کیا ہو؟ زیادہ متقی ہو۔ یہ تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ کا نام تو بڑا ہم سنتے ہیں، متقی ہونا بھی بڑا ہم سنتے ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو تقویٰ حاصل کرنے کی آرزو بھی یقیناً بے چین دلوں میں پنپتی ہوگی۔ یہ تقویٰ آخر ہے کیا؟ آئیے میں آپ کی خدمت میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ ماشاء اللہ عز و جل بہترین سائنٹسٹ اور بہترین فلاسفر آف اسلام ہیں، 5ویں صدی ہجری کے بہترین بزرگوں میں سے ہیں، اور سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی فلسفی اسلام کے وہ پہلے فلسفی ہیں ماشاء اللہ عز و جل، تصوف کی بنیاد رکھنے والی ہستی ہیں، اور ان کا تو علم ماشاء اللہ عز و جل۔ آپ اپنی کتاب میں تقویٰ کی تعریف کا ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں تقویٰ کا اطلاق 3 معنی پر کیا گیا ہے، آپ کے نزدیک قرآن کریم کے احکامات کی روشنی میں تقویٰ 3 چیزوں کو کہا جاتا ہے، توجہ چاہوں گا۔ نمبر 1، ڈر اور خوف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو اور اس کا خوف۔ نمبر 2، طاعت و عبادت، کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرے اور اس کی عبادت میں یکسوئی اختیار کرے۔ اور نمبر 3، دل کو گناہوں سے پاک رکھنا، اور تقویٰ کا یہ حقیقی معنی ہے۔ بہرحال اللہ عز و جل کے احکامات کی بجا آوری اور ممنوعات سے روگردانی کر کے اس کی ناراضی و عذاب سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، اور حقیقی تقویٰ یہ ہے کہ تیرا پروردگار، بڑی زبردست بات ہے اور بہترین جملہ ہے، توجہ چاہوں گا آپ سب کی، تیرا پروردگار تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے، اور اس مقام سے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دیا ہے۔ زبردست تعریف ارشاد فرما دی ہے۔ اور یہ تقویٰ اپنے اندر کیسی برکتیں رکھتا ہے، آئیے میں قرآن کریم کے مدنی پھولوں کی روشنی میں آپ کی خدمت پر عرض کروں کہ تقویٰ اختیار کرنے والے لوگ کس قدر معزز ہیں، کس قدر محترم ہیں، کس قدر منفرد ہیں، اللہ کی جناب میں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ سنیے اور جھومیے کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اسے تنگ دستی سے نجات دی جاتی ہے، اور وہاں سے رزق عطا کیا جاتا ہے جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل 28ویں پارے میں سورہ طلاق میں آیت نمبر 2-3 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ آگے چلیے، متقیوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وہ بلند رتبہ کتاب، کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی متقیوں کو تنگ دستی سے نجات دیتا ہے، متقیوں کو ہدایت کی راہ پر چلاتا ہے، متقیوں کو علم سے نوازتا ہے۔ سنیے، خود ارشاد فرماتا ہے، پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 282، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ متقی تنگستی سے بچتا ہے، متقی ہدایت پاتا ہے، متقی کو اللہ تبارک و تعالی علم عطا فرماتا ہے۔ آگے سنیے، اہل تقویٰ کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی قوت عطا کی جاتی ہے، ان کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، اور اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو، اور تمہاری برائیاں اتار دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ متقی تنگستی سے نجات پاتا ہے، متقی ہدایت پاتا ہے، متقی کو علم دیا جاتا ہے، متقی کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سنیے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل متقیوں کو اپنی ولایت عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، واللہ ولی المتقین، اور ڈر والوں کا دوست اللہ۔ ڈر والوں کا دوست کون ہے؟ اللہ۔ آگے سنیے اور جھومیے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے صدقے یہ نعمت مجھے بھی میسر آئے۔ متقیوں کو اللہ تبارک و تعالی کا قرب نصیب ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 194، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ عز و جل ڈر والوں کے ساتھ ہے۔ توجہ فرماتے جائیے، تنگستی متقیوں سے دور ہوگی، ہدایت متقیوں کو ملے گی، علم متقیوں کو حاصل ہوگا، مغفرت متقیوں کو دی جائے گی، قرب الہی متقیوں کو حاصل ہوگا، ولایت متقیوں کو حاصل ہوگی۔ پھر چلیے، متقین کے لیے اللہ تبارک و تعالی عز و جل جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 72، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے۔ متقیوں سے جنت کا وعدہ ہے، احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں۔ سنتے جائیے خدا کی قسم اور جھومتے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل تقوی اختیار کرنے والوں کو کیسی کیسی برکات سے نوازتا ہے۔ مثل برف جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نا، کیسے ٹپ ٹپ ٹپ پانی کا قطرہ گرتا چلا جا رہا ہے، اسی طرح زندگی بھی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ اور اگر واقعی میں اور آپ اپنے آپ کو بہترین خصوصیات کا حامل نہ بنا سکے، مومن کامل نہ بنا سکے، تو محرومی کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا مقدر نہ بن جائے۔ بہترین آدمی کی چار خصوصیات، پہلی خصوصیت کیا تھی یاد ہے آپ کو؟ کثرت سے تلاوت کرنے والا۔ دوسری خصوصیت یاد ہے آپ کو کیا تھی؟ زیادہ متقی ہو۔ اب آئیے تیسری خصوصیت کی طرف، تیسری خصوصیت کیا تھی یاد ہے آپ کو؟ زیادہ صلہ رحمی کرنے والا۔ کہ اس میں کس قدر جامعیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انفرادی عبادت تلاوت قرآن، اجتماعی عبادت کے تقوی کا اثر، معاشرتی کیفیت صلہ رحمی، معاشرے کی اصلاح کی صورت نیکی کی دعوت، وہ چار جامع صورت ارشاد فرمائی جس سے بندہ بینگ انڈیویجول سے لے کر اور پوری سوسائٹی کو اپنی اس کیفیت میں لے لیتا ہے کہ اگر وہ ہر ایک انڈیویجول واقعی کثرت سے تلاوت کرنے والا ہو، واقعی نیکی اور تقوی اختیار کرنے والا ہو، واقعی صلہ رحمی کرنے والا ہو، اور واقعی پھر نیکی کی دعوت دینے والا ہو، مجھے بتائیے اس معاشرے میں برائی ہوگی؟ مجھے بتائیے اس معاشرے میں بدامنی ہوگی؟ مجھے بتائیے اس معاشرے میں بے چینی ہوگی؟ مجھے بتائیے اس معاشرے میں بے قراری ہوگی؟ مجھے بتائیے اس معاشرے میں لوٹو کھسوٹ ہوگی؟ مجھے بتائیے اس معاشرے میں کرپشن ہوگی؟ مجھے بتائیے اس معاشرے میں رشوت ہوگی؟ مجھے بتائیے اس معاشرے میں سود ہوگا؟ مجھے بتائیے اس معاشرے میں مفاد پرستی ہوگی؟ مجھے بتائیے کہ اس معاشرے میں اجتماعی مفادات کو یا قومی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر ذاتی مفاد کو اہمیت دی جائے گی؟ آپ غور کرتے چلے جائیے، یہ حدیث اپنے اندر کس قدر جامعیت رکھتی ہے، اپنی اصلاح کے مدنی پھولوں کے ساتھ ساتھ کس طرح پورے معاشرے کی کیفیت کو لے کر لیے ہوئے ہیں کہ اپنوں کو ترکیب میں لینا صلہ رحمی، اللہ اکبر کبیرہ، یہ صلہ رحمی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج آدمی کچھ بن جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنوں کو چھوڑتا ہے، سب سے پہلے کس کو چھوڑتا ہے؟ اپنوں کو چھوڑتا ہے، اور یہ بات کس قدر زیادہ عام ہے یہ بتانے کی حاجت نہیں ہے۔ جبکہ آئیے میں آپ کی خدمت میں اس عنوان پر بھی کچھ عرض کرتا چلوں، رب کریم کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس صلہ رحمی کے متعلق کیسے مدنی پھول عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ صلہ رحمی ہے کیا، میں اس کی کچھ ڈیفینیشن عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ کے لغوی معنی ہیں کسی بھی قسم کی بھلائی اور احسان کرنا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ کسی بھی قسم کی بھلائی اور احسان کرنا، اور بالخصوص چونکہ صلہ رحمی کی بات ہو رہی ہے تو رحم سے مراد کیا ہے؟ قرابت جس کو کہتے ہیں، اور رشتہ داری۔ بہار شریعت میں ہے کہ صلہ رحمی کے معنی یہ بنتے ہیں کہ رشتے کو جوڑنا ہے، رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک یعنی بھلائی کرنا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صلہ رحم واجب ہے۔ کیا ہے؟ اٹس اے کمپلسری اکارڈنگ ٹو شریعہ، صلہ رحم کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور قاطع رحم حرام کا مرتکب ہوتا ہے، قطع رحمی کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن کریم میں اس کی تاکید فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بھی اس کے متعلق احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ بس میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم سے ایک مدنی پھول عرض کرتا ہوں، پارہ چار سورہ نساء آیت نمبر ایک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ سے ڈرو، وہی تقوی، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، مانگتے اللہ کے نام پر، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں پر جیسے نماز، روزہ، حج، زکات وغیرہ ضروری ہے، ایسے ہی قرابت داروں کے حق ادا کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں، اپنے عزیزوں قریبوں پر اچھا سلوک بہت ہی مفید ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس سے زندگی، موت، آخرت سب سنبھل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے میٹھے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت میں اس صلہ رحمی کی کس قدر اہمیت تھی کہ میں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے فقط ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کی خدمت میں مجمع حاضر تھا، آپ بیان فرما رہے تھے، بیان کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ نے فوراً ارشاد فرمایا بیان کے دوران، تم میں سے جو قاطع رحم ہے وہ اٹھ کر چلا جائے سڈنلی، جیسے بھی بیان ہو رہا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تم میں جو قاطر ہے میں اٹھ کے چلا جائے. بڑی حیرت کی بات, صحابی رسول ہیں, لوگ بیان کے لیے حاضر ہیں, آپ کی خدمت میں واس کی صورتیں ہیں, لوگ نصیحتیں لینے کے لیے موجود ہیں, اور ایسے میں آپ کا یہ فرما دینا کہ جو قاطع رہے میں اٹھ کے چلا جائے. روایتوں میں آتا ہے وہاں ایک نوجوان موجود تھا, وہ اٹھ کر چل پڑا اور سیدھا اپنی پھوپھی کے پاس گیا اور پھوپھی جان سے معافی مانگی. میں حدیث کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, دامن وقت میں گنجائش کم ہے اس اعتبار سے. پھوپھو جان نے شفقت فرمائی, شفقت دی, پیار کیا اور کہا بیٹے یہ تو بہت اچھی بات کہ تم آ گئے, مگر یہ تو بتاؤ کہ تمہیں اچانک سوجھا کیسے, اتنا عرصہ بھی تو تم نہ آئے, تمہیں سوجھا کیسے؟ کہا میں صحابی رسول کی خدمت میں حاضر تھا, مجمع تھا, ہم سب بیٹھے تھے, ایک دم حضرت نے اعلان فرمایا کہ جو قاطع رہے میں اٹھ کے چلا جائے, مجھے بڑی شرم آئی, میں اٹھ کر چلایا. کہا میں نے تو تمہیں معاف کیا, جاؤ تو صحیح ان صحابی رسول سے پوچھو تو صحیح کہ آخر ایسی کیا بات تھی کہ آپ نے انتظار بھی نہ فرمایا, مجھے بیٹھنے بھی نہ دیا, مجھے حدیث سننے بھی نہ دی, مجھے درس کی بات سننے بھی نہ دی, مجھے نصیحت کی بات سننے بھی نہ دی, مجھے وعظ کی بات سننے بھی نہ دی, اور میں اٹھ کر چل پڑا, اس طرح الحمدللہ میں معافی مانگ کر تو آ گیا. آپ فرماتے ہاں میرے کو سمجھ میں آئی, میں دوڑ کر دوبارہ صحابی رسول کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے صحابی, آپ نے اجتماع میں اعلان فرمایا, آپ کا حکم سنتے ہی میں دوڑ پڑا, پھوپھی جان سے معافی مانگی, ارشاد تو فرمائی اٹھایا کیوں تھا؟ ارشاد فرماتے کہ میں نے رسول مقبول بی بی آمینہ کے پھول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مجلس میں سنا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم میں سمری آف حدیث آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں, کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں قاطع رحم موجود ہوتا ہے, جس قوم میں قاطع رحم موجود ہوتا ہے وہاں پر رحمت داخل نہیں ہوتی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر سگے بھائی سے, سگی بہنوں سے, بھتیجوں سے, بھانجوں سے, پھپھیوں سے, خالاؤں سے, یہاں تک کہ محروم ایسے کہ امی سے, بابا سے جدا ہو جاتے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جگر کے ٹکڑے بیٹے سے, بیٹی سے جدائی گوارا کر لیتے, نہیں بات کرتے, آگ کر دیتے ہیں. ہر دوسرے دن اخبار میں پورا ایک پیج آتا ہوگا, آگ کر دیا, فلاں نے فلاں کو آگ کر دیا, فلاں نے فلاں کو. اس کی کوئی شریعت میں اجازت نہیں ہے. ہاؤ کین پوسیبل کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کا رشتہ عطا فرمایا وہ آگ کیسے ہو گیا؟ آپ کی طبیعت آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہوا تو آگ؟ اس کی کوئی اجازت نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں, مگر یہ میرا موضوع نہیں. ہم آگے چلتے ہیں کہ قطعی رحمی کس قدر ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس پر بہت تنبیہ ارشاد فرمائی ہے. اور صلہ رحمی کرنا یہ کس قدر بابرکت ہے, اس پر بھی ایک حدیث عرض کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کا جو شخص یہ چاہے, توجہ کیجیے گا اور آپ کے انٹرسٹ کی بات ہے, آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے. اندازہ فرمائیے گا میرے محترم اسلامی بھائیوں, اور یہ اسلام جو ضابطہ اخلاق دے رہا ہے, یہ اسلام جس کی جامعیت پر آپ غور کیجئے گا کہ اسلام فقط چند عبادات کا نام نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کہ میں اپنی امی سے ملوں, اپنے بابا سے ملوں, اپنی بہنا سے ملوں, اپنے بھیا سے ملوں, اپنے چاچو سے ملوں, اپنے ماموں سے ملوں, اپنی پھوپھی سے ملوں, اپنی خالہ سے ملوں, اسے اسلام کا کیا جا رہا ہے؟ مگر قربان جاؤں رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تعلیمات کے, ایسا پیارا دین اللہ کے محبوب نے عطا فرمایا, جوڑ دیا, خدا کی قسم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کر دیا. ارشاد فرمایا جو چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے اور اس کی موت میں دیر کی جائے, یعنی اس کی عمر میں اضافہ ہو, تو اسے کیا چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. تو کمال ہو گیا نا, کمال ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں اضافہ ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں وسعت ہو. مجھے بتائیے ہمیں کا کون سا شخص بھائی جو نہ چاہے گا؟ اپنی عمر میں اضافہ کون نہیں چاہتا, اور اپنے رزق میں برکت کون نہیں چاہتا؟ بینک بیلنس بڑھ جائے, جائیداد بن جائے, پراپرٹی بن جائے, یہ بڑھ جائے, وہ بڑھ جائے, کون سی ڈیل چل رہی ہے, کون سا بزنس ہونا چاہیے, کون سی پراپرٹی مہنگی ہو رہی, کون سا سودا ہونے والا ہے, ہماری تو رجحان ہی سارا یہ. مگر قربان جاؤں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے, تم میں کا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو, تو وہ کیا کرے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے. اور ہمارے ہاں یہ عمومی طور پر مزاج بڑا عجیب ہو گیا ہے. خاندانی جو کیفیات تھیں ان میں بتدریج کمی آتی ہی چلی جا رہی ہے اور بدقسمتی سے کاف آج آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں اولڈ ہاؤسز کا قیام بھی اب ہمارے بھی معاشرے میں جنم لینا شروع ہو گیا ہے. یعنی اولاد ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جس ماں نے اسے اپنے سینے کا خون پلا پلا کے پالا پوسا ہے, جس باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر اسے بڑا کیا ہے, اسے پڑھایا ہے, لکھایا ہے, اس کیفیت کا حامل بنایا ہے, آج وہ سوسائٹی میں کسی اسٹیٹس کا مالک ہے, کسی اسٹینڈرڈ کا مالک ہے, اس کی عزت ہے, وقار ہے, وہ ڈاکٹر ہے, وہ انجینئر ہے, وہ پائلٹ ہے, وہ پروفیشنل ہے, وہ اسپیشلسٹ ہے, سب کچھ ہے, مگر نہیں ہے تو اپنے ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں کا کھانسی کرنا, اس کے باپ کا کھوکھو کرنا اب اسے برا لگتا ہے. ہائے آپ غور کیجیے, جبکہ اسلام نے الحمدللہ انہی والدین کے قربان جاؤ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی کے, اور حدیث پاک کی مجھے ایک کڑی یاد آ گئی, مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھ رہے تھے. آخری بات اس عنوان پر عرض کروں, مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ممبر پر چڑھ رہے تھے, آقا نے فرمایا آمین. صحابہ کو حیرت ہوئی, یا رسول اللہ خلاف توقع واقعہ ہوا, ہم نے کبھی ایسا نہ دیکھا, آپ ممبر پر چڑھے, آپ نے فرمایا آمین, ایسا کیا ہوا؟ کہا میرے قریب جبرائیل تھے, انہوں نے دعا کی, وہ تین دعائیں, موقع نہیں صرف ایک دعا عرض کرتا ہوں. کہا دعا کی جس کا مفہوم ہے نامراد ہے, ناکام ہے, خاک آلود ہے اس کی ناک, کہ جس کو والدین کی نعمت ملی اور انہیں راضی کر کے اس نے جنت نہ کمائی. مصطفیٰ کریم نے فرمایا آمین, جبرائیل کی دعا, مصطفیٰ کی آمین, بتائیے قبولیت پہ کیا چیز رہ گئی؟ یہ ہے صلہ رحمی, پہلا حق ہے اپنے والدین کا جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اپنی ماں کو چہرے کو دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحابہ نے کہا دو دفعہ دیکھے, فرمایا دو حج کا ثواب, تین دفعہ دیکھے, کہا تین حج کا ثواب, چار دفعہ دیکھے, کہا چار حج کا ثواب. یا رسول اللہ میری ماں تو میرے گھر میں رہتی ہے, میں تو بار بار دیکھوں گا. تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ کی رحمت کیا کمی ہے؟ بولا کہ تیرے کرم سے اے کریم ہمیں کون سی شے ملی نہیں, ارے جھولی ہی اپنی تنگ ہے, تیرے یہاں کمی نہیں. تو یہ تیسرا وصف تھا بہترین آدمی کا, یاد رہے گا آپ کو, آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا. پہلا وصف کیا تھا؟ تلاوت قرآن کی کثرت. دوسرا وصف کیا تھا؟ زیادہ متقی ہونا. تیسرا وصف کیا تھا؟ صلہ رحمی کرنا. اور اب چوتھے وصف کی بات آ گئی, وہ چوتھا وصف کیا ہے؟ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا. اللہ تبارک و تعالی عز و جل میٹھے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقے ہمیں اس صورت حال کا بھی حامل بنا دے. چنانچہ خود قرآن کریم رب کریم جل مجدہ اس نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے تعلق سے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سورہ آل عمران پارہ نمبر چار آیت نمبر 104 میں ارشاد ہوتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے, تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے, کیسا؟ کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں اور یہی لوگ مراد کو پہنچیں. یہ قرآن ارشاد فرماتا ہے. کیا ارشاد فرماتا ہے؟ کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے, کیا کرے وہ؟ کہ اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں اور یہی لوگ مراد کو پہنچے. آئیے اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو تفسیر قرآن ہے وہ میں آپ کی خدمت پیش کروں, اور بڑی زبردست ہے قربان جاؤں. ارشاد ہوتا ہے مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان تفسیر نعیمی میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں, اے مسلمانوں تم سب کو ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے یا ایسی تنظیم بنو یا ایسی تنظیم بن کر رہو جو تمام ٹیڑھے یعنی بگڑے ہوئے لوگوں کو خیر یعنی نیکی کی دعوت دے, کافروں کو ایمان کی, فاسقوں کو تقوی کی, غافلوں کو بیداری کی, جاہلوں کو علم و معرفت کی, خشک مزاجوں کو لذت عشق کی, سونے والوں کو بیداری کی, اچھی باتوں, اچھے عقیدوں, اچھے عملوں کا زبانی, قلمی, عملی, قوت سے, نرمی سے اور حاکم اپنے محکوم کو گرمی سے حکم دے, اور بری باتوں, برے عقیدوں, برے کاموں, برے خیالات سے لوگوں کو اپنے منصب کے مطابق زبان, دل, عمل, قلم اور حاکم تلوار سے روکنے کا مجاز ہے. فرماتے ہیں سارے مسلمان مبلغ ہیں. کیا ہیں سارے مسلمان؟ کیا ہیں سارے؟ بولی کیا ہے سارے مسلمان؟ سارے مسلمان مبلغ ہیں. سب پر ہی فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے منع کریں. کہ اسلام میں تبلیغ بڑی اہم عبادت ہے، کہ تمام عبادتوں کا فائدہ خود اپنے کو ہوتا ہے، مگر تبلیغ کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچتا ہے. اللہ اللہ، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ پر مبلغ ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، یعنی وہ عالم ہو یا امام مسجد، پیر ہو یا مرید، تاجر ہو یا ملازم، افسر ہو یا مزدور، حاکم ہو یا محکوم، الغرض جہاں جہاں وہ رہتا ہو، کام کاج کرتا ہو، اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے گرد و پیش کے ماحول کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے کوشا رہے اور نیکی کی دعوت کا مدنی کام جاری رکھیے. قربان جاؤں، کیا فضیلت ہے نیکی کی دعوت دینے کی. اس ضمن میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں، جسے حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے. آپ اپنی کتاب، بہترین کتاب مکاشفۃ القلوب، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علی صلاۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، اے میرے پروردگار، جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے، جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اس کی جزا کیا ہے؟ ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے میں ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں. ایک ایک کلمہ، اس پر اللہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ ایک سال کی مقبول عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہم سب کو یہ نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے میں آپ کو ایک اور حدیث سناؤں، سنیے اور جھومیے. میرے آقا فرماتے ہیں، جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے، میری امت تک کیا کرے؟ کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے، تو وہ جنتی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جنتی ارشاد فرمایا. ایک اور مقام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا ارشاد فرمائی، دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے، یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں آپ سب کی توجہ اس امر سے چاہوں گا کہ آج غیر مسلموں کی مضمون تحریکیں، ان کی مشنریز دنیا میں ہر جگہ اپنے مذہب کی سالمیت، اس کی بقا، بلکہ ارتقاء یعنی ترقی کے لیے سرگرم عمل ہے. مگر افسوس، دنیا کی محبت میں مست مسلمان کو دنیا کے دھندوں ہی سے فرصت نہیں. افسوس، 7 کروڑ افسوس. شیخ کامل شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں اس درد کا اظہار فرماتے ہیں. وہ درد میں اب آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، مگر افسوس، دنیا کی محبت میں مست مسلمان کو دنیا کے دھندوں ہی سے فرصت نہیں. افسوس، 7 کروڑ افسوس، اس دور کے مسلمانوں کی اکثریت نے فقط کھاؤ پیو اور جان بناؤ کو ہی گویا مقصد حیات سمجھ رکھا ہے. دوسروں کو قرآن و سنت کی تلقین، نماز و سنت کی تلقین کی کس کو پڑی ہے؟ بلکہ ان کے پاس تو آخرت کی بھلائی پانے کے لیے اتنا وقت بھی نہیں جو اطمینان سے نماز ہی پڑھ سکے. اور وہ درد بھرا دل کہاں سے لائیں جو سنت کی محبت سے لبریز ہو. بس ہر وقت دنیا ہی کی بہتریوں کا تصور ہے. یاد رکھیے، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا انتہائی اہم کام ہے. اگر اس سے غفلت اور بے توجہی برتی گئی تو نیک اعمال میں کمزوری اور سستی پیدا ہو جائے گی، گمراہی پھیلے گی، جہالت کا دور دورہ ہوگا. نیکی کی دعوت دینے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، ورنہ تم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا، اور تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، وہ معافی مانگیں گے مگر ان کو معافی نہیں ملے گی. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا ایک سبب نیکی کی دعوت کے اہم ترین فریضے کو ترک کر دینا بھی ہے. فی زمانہ ایک تعداد ہے جو دعائیں قبول نہ ہونے کا رونا روتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوا و شکایت کرتی نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقے ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنائے۔ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا بہت عظیم فریضہ ہے۔ قرآن پاک میں تو ایسے لوگوں کی تعریف اور انہیں فلاح و بہبود کی خوشخبری سنائی گئی ہے اور متعدد احادیث کریمہ میں بھی ان کے لیے بشارتیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ نیکی کی دعوت کا جذبہ بڑھانے کے لیے ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا، توجہ کیجئے گا، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے، اور نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقے ہم سب کو نیکی کی دعوت دینے والا بنائے اور برائیوں سے منع کرنے والا بنائے۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو ایسا کرتے ہیں تو یقیناً وہ سعادتیں پاتے ہیں، برکتیں پاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں خیر پاتے ہیں، مگر جو ان چیزوں کو نہیں اپناتے پھر دنیا میں بھی محرومی ہے اور آخرت کی محرومی سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقے ہم سب کو ان بہترین خصوصیات کا حامل بنائے اور ہم سب کو مومن کامل بنائے۔ اور اس کے لیے الحمدللہ رب العالمین، یقیناً جس طرح آج ماشاءاللہ عز و جل تھوڑی دیر کے لیے ہم جمع ہوئے تو یہ کچھ نیکی کی دعوت دینے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی اور آپ کو نیکی کی دعوت سننے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ ایک انوائرمنٹ بنا، ایک یہ ماحول بنا، اور دعوت اسلامی کا میٹھا پیارا سوہنا مدنی ماحول، کیونکہ دعوت اسلامی ایک نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے جس کا مقصد، منشا، مشن، ایم صرف اور صرف یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ واللہ باللہ تاللہ کر رہا ہوں، کوئی مقصد نہیں۔ دعوت اسلامی آپ سے آپ کے برائٹ فیوچر کی خواہاں ہیں، اور آپ کا برائٹ فیوچر، میرا برائٹ فیوچر ایکچوئل کیا ہے؟ وہ برائٹ گریو ہے، ہماری قبر کی روشنی ہے۔ کیونکہ سچی بات تو یہ ہے کہ زندگی کتنی ہے، زندگی بے حد مختصر ہے، ہم سب لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان قریب ہم سب کو مرنا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا، اور جو کچھ دنیا میں کیا ہے اپنی اس کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ اور یقیناً آپ سمجھدار ہیں، کامن سینس کی بات ہے، خدا کی قسم، اس دنیا میں نیکی کا بیج بو دیں، اس دنیا میں کثرت تلاوت کا بیج بو دیں، اس دنیا میں تقویٰ کا بیج بو دے، اس دنیا میں صلہ رحمی کا بیج بو دے، اس دنیا میں نیکی کی دعوت کا بیج بو دے، انشاءاللہ عز و جل کیا ملے گا؟ اس کے نتیجے میں وہ جزا ملے گی، اس کے نتیجے میں مولا کی وہ رضا ملے گی کہ انشاءاللہ عز و جل ہماری قضا بھی ایسی ہوگی کہ جو لوگوں کے لیے قابل رشک ہوگی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اس کے برعکس کیفیت رہی تو پھر ہم خوب سمجھدار ہیں، کہنے کی حاجت نہیں۔ دو دو چار کرنا ہر ایک کو آتا ہے، کیلکولیٹر کمپیوٹر چلانا کس کو نہیں آتا، ہر ایک کو سمجھ پڑتی ہے۔ سب وائز پرسن بیٹھے، سب انٹیلیجنٹ بیٹھے، کامن سینس رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے، کسی سے ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے کرم فرمائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو کس میں پوشیدہ رکھا ہے؟ رسالہ قشیریہ میں بڑی پیاری بات لکھی گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ کس میں پوشیدہ رکھا ہے؟ اللہ نے اپنی رضا کو کس میں پوشیدہ رکھا ہے؟ نیکیوں میں۔ دوسری بات، اللہ نے اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ کس میں پوشیدہ رکھا ہے؟ اللہ نے اپنے غضب کو کس میں پوشیدہ رکھا ہے؟ گناہوں میں۔ تو بس گناہ سے بچنا ہے اور نیکی اختیار کرنی ہے۔ اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اس میٹھے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے۔ آئیے اس مدنی ماحول کے ساتھ جڑ جائیے۔ اس کا جڑنا کیا ہے؟ الحمدللہ جس طرح آج کا یہ کنویگیشن ہوا، جس میں آپ کی شفقت ہوئی، تشریف آوری ہوئی، صد کروڑ کروڑ مرحبا، اسی طرح الحمدللہ رب العالمین اسی نیکی کی دعوت کے تحت دعوت اسلامی کی عظیم کاوش ہے، وہ کیا ہے؟ مدنی چینل۔ وہ آپ کے گھروں پر، آپ کی ٹی وی کی اسکرین پر، صرف آپ کے ایک بٹن کے دبانے پر ہے۔ آپ اسے دیکھیے، غور کیجیے، اپنی روزانہ کے معمولات میں سے ممکن ہو تو کم از کم 30 منٹ اس کے لیے صرف کیجیے۔ انشاءاللہ کبھی آپ کو مفتی اسلام مدنی پھول دیتے نظر آئیں گے، کبھی مبلغ دعوت اسلامی مدنی پھول دیتے نظر آئیں گے، کبھی شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ ہوتا نظر آئے گا، کبھی دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران کے انتہائی اہم اور زبردست معاشرتی عنوانات پر آپ کو بیانات نظر آئیں گے۔ یقین مانیے، چاہے 5 منٹ کے لیے بھی آپ اس چینل کو کھول لیجئے، خدا کی قسم آپ سیکھے بغیر نہیں رہ سکیں۔ آپ ہمت کیجئے، غور کیجئے، التجا ہے، آپ اس پر ضرور توجہ کیجئے گا. ان کی نیت بنتی ہو وہ میٹھی آواز سے کہہ دے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں دہرائی کرواتا چلوں، محبوب کی ایک حدیث میں نے بیان کی تھی جس میں چار چیزیں تھیں. محبوب نے بہترین آدمی کی خصوصیات بیان کی تھی، پہلا تھا کثرت سے تلاوت کرنا، دوسرا تھا زیادہ متقی ہونا، تیسرا تھا صلہ رحمی کرنا، اور چوتھا تھا مجھے، میں نے الحمدللہ کوشش کی ہے کہ اس انداز سے بیان کروں کہ آپ کو یہ چار باتیں یاد رہ جائیں. اور مجھے امید ہے کہ جا کر اگر آپ اپنی ڈائری میں سے نوٹ کر لیں گے نا اور اپنے بچوں کو بتائیں گے تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ کے لیے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے خدا کی قسم یہ سرمایہ آخرت بنے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.